Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Гэтымі днямі ў Беларусі толькі размоваў, што пра грошы. Краіна жыве планаванай дэнамінацыяй. Цяжэй ці лягчэй стане жыць, ці не пачнуць людзі адзін другога падманваць, ці можна будзе заашчадзіць. Зрэшты, грошы і залежныя ад іх дабрабыт, шчасце, няшчасце, нават каханне, здароўе спрадвеку ва ўсіх народаў свету адна з найважнейшых тэмаў і праблемаў. Беларусы ў гэтым не выключэнне. Пра грошы ва ўяўленнях беларусаў, іх месца ў беларускай карціне свету мы гутарым з этнакультуролагам Таццянай Валодзінай. Таццяна, якое традыцыйнае стаўленне беларусаў да грошай? Як да абсалютнай каштоўнасці, бо шмат і прымавак пагаворак пра тое, што калі маеш грошы, дык ты харошы, ці ўсё ж як да зла, якое мае дэманічны характар, як да д'ябальскае іх паходжання і адпаведна ўплыву на чалавека? У нашай такой сённяшняй неадназначнай сітуацыі я ўсё ж такі заакцэнтую сваю ўвагу толькі на дэманічным аспекце грошай. На іх нячыстым характары. Пачнем нават з таго, што самі грошы прыдумаў чорт. Варыў ён у кацялку чалавечыя слёзы, варыў і выварыў менавіта вось тое, што сёння ў нас плацёжныя сродкі. Але вылучаюцца і канкрэтныя ўзоры заклятых грошай. Неразменны рубель, прынесеныя чортам багацці, нават ёсць такі ліхі чацвяртак. Вось купляеш на яго тавар і нават атрымліваеш рэшту, але ён заўсёды вяртаецца да свайго гаспадара. Тут трэба для справядлівасці сказаць, што ва ўсходнім Палессі ў 19-м пачатку 20-га стагоддзя вось такі статус ліхіх грошай мелі даўнейшыя грошы. Срэбраны чацвяртак часоў Петра I ці Кацярыны II, але вось гэты чацвяртак трапляўся тым, хто прадае крадзеныя альбо ахвярныя рэчы. Вось ахвярныя, гэта маецца на ўвазе аброчныя рэчы. Тыя, што вось мы пакідаем каля абразоў, каля крынічак. Пазбавіцца такіх грошай можна было толькі з дапамогаю моцнага знахара. Бо казалі, што чорт сядзеў прама ў самой манеце, кіраваў ёю. Нават кажуць, што вось атрымаеш грошы на кірмашы ці ў краме ад незнаёмых людзей, а грошы то могуць быць сурочаныя. І прывядуць яны да зводу ўсіх грошай у чалавека. Казалі, што каб адвесці сурокі ад грошай, на іх трэба тройчы паплеваць. Таццяна, мне неаднойчы даводзілася чуць на вёсках пра нейкія змяіныя грошы. Які сэнс людзі ўкладалі ў гэты выраз? Да гэтага часу расказваюць, што ёсць такія, хай сабе змеепадобныя міфалагічныя істоты, як вужыны кароль, цмок, хут, і вось яны могуць грошы чалавеку прыносіць. Пры гэтым грошы, атрыманыя ад іх, мелі даволі легітымны статус у вачах грамады. Ну а чалавек, які іх атрымліваў, налічыўся шчасліўцам. Пра багатага нават маглі сказаць, яму змей грошы носіць. А каб атрымаць такога духа ўзбагачальніка, патрабавалася, ну, ні многа, ні мала, як такога змея для сябе выгадаваць. Але гэта няпроста, скажу адразу. Трэба гатаваць чорнага пеўня 7 гадоў. Пад канец 7-го года трэба пільнаваць, каб знёс ён яечка. А ён яго знясе. Певень, такое амаль чорнае, невялічкае, добра калянае. Тое яечка затым насіць пад пахай. Даволі доўгі час. Ну, у розных вёсках кажуць па-рознаму. Але ў гэты час нельга ні мыцца, ні хрысціцца, паводзіць сябе як нейкі нячысцік. Вось тады вылупіцца з таго яечка маленькая змеяня. І гэта змеяня трэба песціць, не раздражняць, а падросшы ён пачне летаць і насіць грошы. І што, насіў? Насіў, яшчэ як насіў, але насіў да пары да часу. Па-першае, бабулі кажуць, да не толькі бабулі, можа якраз грашовая справа на вёсках была ў мужчынскіх руках, у адрозненні ад сённяшняга дня. Дык вось такі летавец вымагаў надта далікатнага з сабой абыходжання. Асабліва не цярпеў, каб з яго кпілі. Карміць гэтага змейчыка можна было толькі нясоленай яешняй. Але вось у бальшыні аповедаў ідзецца пра тое, што хтосьці ці напэцкае ў тую яешню, ці паставіць у іншае месца, ці забудзецца, ці яшчэ штось. А вось помсціць такі змей люта, просто паліць сядзібу. Да таго, у традыцыі існаваў такі закон абмежаванай грашовай масы ці багацця. Вось гэтага багацця ці грошы ёсць у свеце столькі, колькі ёсць. І больш стаць не можа. І таму перад людзьмі ці чалавекам і яго суседзямі маглі адбывацца толькі аперацыі пераразмеркавання. І вось калі носіць змей грошы, то ён іх не з паветра бярэ, а канкрэтна з сусека ў кагосьці іншага. Ну, а каму спадабаецца, каб ён вось ад мяне ўзяў ды вам панес. Значыць, рэгулявалася грашовая маса і ў даўнія часы, як і ў цывілізаваных эканоміках сёння? Безумоўна, законы рэгулявання адны і тыя ж. А вось той самы персанаж прыносіў цэлы гаршчок золата ці бочку з грашыма. Яны таксама ў кагосьці былі гэтыя бочкі з грашыма. А вось тут у сілу уступае яшчэ адзін закон традыцыйнай культуры. Так, сапраўды існуе вялікі блок апавяданняў пра атрыманне чалавекам грошы. Ну, ад чорта. Часцей за якуюсь паслугу. Вось, напрыклад, пайграе музыка, а чорт насыпе яму поўныя кішэні грошы. Вернецца ён дадому, аж кішэні поўныя не грошы, але шышак, трэсак, а то і проста калу. Альбо падарожнаму, які падвёз нейкага там дзіўнага чорнага фацэта, той заплоціць гаршком золата, але на ранне поўны той гаршок конскіх кацяхоў. Вось гэтая інверсія грошы нечыстоты у фальклорнай свядомасці настолькі універсальная, як мы сёння кажам, жалезная. Збою тут практычна няма. Нават у сённяшніх снах гараджане расказваюць: «Убачыць у сне туалетныя справы, то чакай багацце». І вось гэтая магічная трансфармацыя такіх рэчаў, як вугалля ці гной у грошы, ці назад, і адбываецца ў кантактах з нячыстым. І гэта як бы падштурхоўвае нас да думак, што грошы чарцям рабіць нескладана. Іншымі словамі, у чорта ёсць неабмежаваны доступ да крыніцы багацця. А гэта ізноў жа азначае, што на тым свеце грошы каштоўнасці не ўяўляюць. На тым свеце грошы проста смецце. Некалькі гадоў таму на вёсцы я ў адной знаёмай жанчыны ўбачыў раптам у кашальку даляравую купюру. На вёсцы, дзе няма ніякага абменнага пункту. Я запытаўся, а навошта табе вось гэтая купюра даляравая? А яна мне адказала: на развод грошай. А ў фальклоры быў вось такі грашовы талісман. Ці гэта ўжо нейкае вынаходніцтва людзей сучасных? Быў. І яшчэ які талісман? Называюць яго інклюз. Это неразменны рубель. Прычым не проста талісман, але грашовы сродак, это манетка часцей за ўсё, з цудоўнай уласцівасцю заўсёды вяртацца ў кішэню да свайго ўладальніка. Што б ён не купляў? Заплаціў, пайшоў, а толькі адышоўся ад купца ці брамы, а рубель той ляжыць на месцы. Ясна, што гэта такое наіўнае ўвасабленне ўяўленняў ад бясконцам багацці. Ну і як здабыць вось такі слаўны рубель? Яго здабыць яшчэ цяжэй нават, чым вось тыя змяіныя грошы. Такія талісманы не ад Бога, але ад нячыстага. У заходнебеларускіх павер'ях неразменны рубель, казалі, можна выменяць у чорта у велікодную ноч, а ў якасці абмену прынесці з сабой чорнага ката, перавязаць яго шпагатам з мноствам вузельчыкаў. Чорт пачне іх развязваць, развязваць, ну а смельчак мусіць ляцець што сілачкі дадому, бо той, развязаўшы, кінецца ўслед і можа задушыць. А вось не так даўно ад беларусаў Віленшчыны была запісаная падобная гісторыя пра таго ж ката і пра лазню. Гэтыя неразменныя грошы, але ўжо не манетка, але папяровыя грошы. І вось, можа цяпер, каб купцы сталі разумнейшыя, навучыліся, каб тыя заклятыя грошы не павыводзілі ўсяго з крамы. Вось бабуля расказвае пра ката, а затым кажа: «Вот адзін чалавек прадаў таго ката, а тады зноў магазынер, як яны там кажуць, што за рабіў. Знаў ужо, што ён гэтыя грошы неразменныя мае, пакупнік. Тады ён кажа: узяў гэтыя грошы і цвяком прыбіў да сцяны. То так яны крычалі, так вырываліся гэтыя грошы. Цэлыя суткі круціліся на гэтым цвіку, каб сарвацца. Але ж не сарваліся». Шкада, што вось такі незвычайны рубель чорт дае, і што не можна яго атрымаць просто ў падарунак. А можа, можна? Усё ж такі інклюз не. Але ў казках людзі сумленныя, шчырыя, а самыя галоўныя добрыя і чулыя, усё ж такі могуць атрымаць ад духаў цудоўныя казачныя прадметы, як кажуць, бестэрміновага дзеяння. Мы памятаем, што гаршчочак, які бясконца варыць ежу, палатно, якое раскручвае, яно не канчаецца, бясконцыя пары новага абутку, якія з'яўляюцца ў майстэрні шаўца. І такія прадметы героі казак атрымліваюць таксама ў якасці своеасаблівага выпрабавання, праверкі чалавека на маральныя якасці, шчодрасць, прагнасць. Як это не сумна, але чалавек такое выпрабаванне не праходзіць. Чалавек ва ўсе часы хацеў разбагацець, да таго ж адразу і без асаблівых намаганняў. Гэтак званая грашовая магія фіксуецца ад самых даўніх часоў і дажыла і да нашых дзён. А мо наадварот, гэтая грашовая магія затухае? Што пра гэта сведчыць вынікі вашых палявых экспедыцыяў? Я б сказала, грашовая магія амаль цалкам перамясцілася з вёскі ў горад. Старэйшыя вяскоўцы яшчэ расказваюць пра даўнішнія бяскрыўдныя парады, ну вось тыпу, пачуўшы зязюльку першы раз патрэсці грашыма, ці калі там маладзік бачыш пашавяліць грошы ў кішэні. А вось у сучасным горадзе распрацаваны цэлы арсенал. Але я наўмысна не стану пра гэта казаць. Бо ўсё ж такі не хацелася б распаўсюджваць падобнага роду забабоны. А вось з вясковых запісаў ўсё ж такі хочацца пераказаць. У гарадоцкім раёне расказвалі, што грошы можна выседзець, як курынят на яйках. На Івана папараць выкапаюць, становіць на стол і выседжваюць грошы. Папараць шавеліцца, шавеліцца, мухі над ёй літаюць. І ад гэтага бываюць грошы. Праўда, сама бабуля засумнівалася. А ці праўда? Дарэчы, вось тая самая папараць-кветка, якую шукаюць у купальскую ноч, у асобных запісах гэта таксама магла дапамагчы з адшуканнем усім нам жаданых грошай. Што з народна, а традыцыйнае разуменне грошай застаецца ва ўяўленнях беларусаў аж да нашых дзён? Найперш тое, што грошы могуць патрапіць да чалавека не заўсёды чыстым шляхам. Але, як сцвярджае народная мараль, грошы, якія прыйшлі не тваім потам і крывёю, як правіла, яны пойдуць у нікуды. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.